الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تلاوت تا مرگری خپل سبق تیار اوسه هاري وتا ګوره د مخکې نه ټینګ ده د دې زینا شان نزول علماء کرام ذکر کوي چې سبب د نزول د آیات کریمه وداو چې کله نبی عليه الصلاة والسلام یو ډل ولي ګلات دا صحابه کرامو چاوی شکست بو خوڑو یا بے پتھا وکلام ندوی تبچا خبر راوڑو یعنی پورا تحقیقی خبر بناو را غلے او دیو با دا خبر دیر زر زر خوراو نو اللہ ورطا او پرمائل چه لگ سبر کوئی دا اللہ رسول بے پخپل بیانوی کنا تاسو ولی دمرزر دا خبر خوروی تحقیق وکی یا دا نبی علیہ الصلاة والسلام تا غن معلومات وکی یا دریم نمبر دریم قول فکی دا دے چکل نبی علیہ الصلاة والسلام دخلو بیبیانونا یوم یاش جدا شویو نو دی خلقو ویل چی نبی علیہ السلام خفلی بیبیانی تلاقی کری نو خبر خور شو اللہ دایتو نرحولی گر چی تاسو تحقیق کوئی نو بیا خبر خوروئی وسم چی تاکل تحقیق دیوی خبری نئی کرے نو بل جاتا موایا نو دقت بارے کی دا آیات کریمہ نازل شوے دے فرمائے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ کَلَ چِرَاغِ دِوْتَا یو خبر دا امننا او الخوفی یا دا یرنا اذاؤو بی نو دیو خوری حغی لرا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ کچری دیو خبر واپس کری وی پیغمبرتا و الى اولی الامر منهم او خواندانو دا امرتا دا دیونا لعلمه الذین نخاما خبا پیشوی وی آکسان یستنبتونه چیاغا تحقیق کون کی منهم دا دیونا یستنبتونه دا د استنباط نه دی استنباط څه ته وایي دا نبت ته وایي نبت د کوی نه اوبو را ایستلو ته وایي یعنې د کوی نه چې ته یوه بوکه راوباسي دا شانتی استنباط په قرآن کې کوه په حدیثو کې کوه د قرآن او د سنتونه مسله را ایستل په هغې کې تحقیق کول دغې ته استنباط وایي نو چکلا پا مسلمانانو کی دا صفت راوے د تخیق صفت پکې راغی نو جګړې به ختم شي، اختلافات به ختم شي، زکا چې یو سړی راغی ما ته وایي چې یاره هغه پلانې سړی تا ته کنځل کول، یا راغی ما ته وایي چې ستا خلاف بحثې کوو، ستا خلاف خبرې کولې، نو که زه چرې د دې تحقیق ونه کړم هغه ته په زړه کې کینه بغض وساتم، نو د دې د وجې نه به غټ فساد جوړ شي، جګړه به جوړه شي. اکثر ملګري دا کار کوي، راشي وای ما به ورته نه خې خو په تا پسې دا خبرې کولې، ورته وایه نه اول به تا خېما وس به ورسره رابطه کوما، ورته به وایم چې دې سړي ما ته ویل تا دا خبره کړې ده او که نه ده، نو که چېرې دقه صفت راغې نو جګړې به ختمې شي، ځکه چې یوه خبره به یو سړي کړې چغل مار غیبتونو والا ټینګېدې نه شي، نو هغه به ځي هغه ته به وایي، هغه به بل ته وایي، په دې وجه باندې معمولی خبرې نه به غټه جوړه شي، جګړې به جوړې شي، کینه بغض حسد به جوړ شي. ته به یو سړی به دې ملګری یي، هغه به ستا سره خبرې نه کوي، به نېتې به یي، ولې چا به ورته چغلي کړې، یا لکه ولې ته خفه یې، مانا تپوس وکړه چې ولې ته مانه خفه یې. تحقیق ماده ختمه شوې ده، کله تا تحقیق کوو نا اختلافات با ختم شی. یا دا مراد د دی آیات کریمه نه ده چې تاسو تحقیق د خبرې کوئ د خپل عمراو نه، د امیر او د کمانډر نه، چې امیر سی خپل ما تخت رعیت ته وایي، د مجاهدینو امیر ده، یا د یو تنظیم امیر ده، ورته وایي چې نن شپه به حمله کوو، عامو خلقو ته بیان وکی، پاگی که با جاسوسانی آقا با ورسی دشمن تا بوئی چه نن حمله کئی، تیار ور توسی خوکتا چر تراغ لی دامیر سیب ندی خوفیه تا پوس وکو چه رشتیا با حمله کئو، آبا وی چه نن حمله نکو ما خودا خبر تا دید پار ور کئو چه دشمن از دی طولش پا یخ کی نی په انتظار د حملی، خو چې کله سبا شي نو بیا به پی حمله کوو، نو دا د امیر صاحب هغه چل بئی په چل ول باندې به با دغه شانتي هغه دشمن له دوکې ورکوي، ځکه الحرب حدن الحرب خدع، هغه جنګ دوکه ده. دا طریقه به کې جاسوسان باندې خبر رسوي او دلته به دې بېغمه خوب کوي، یا دا به وایي چې نن حمله نه کوو او هغه به حمله کوي خاص کسانو ته به وایي. نو چې بیا کله د شپې دې راپاسئ چې داسې چل دی، نو ته بیا چون چرانه کې راپاسې به، ځکه چې د امیر امر دی. نو د خپل مشر نه تپوس کوام په وخت د مسلې د تحقیقي، هغه به په ظاهره باندې یوه خبره کوي، پټه به هغه بل شانتي. بیا مخکې فرمایي ولو لا فضل الله علیکم، کچری نوے پتا سو باندی فضل اللہ تعالیم و رحمتو او دا دا شغل غوری دا قرولو دا مادا دا پا زنانو کی دیر زیادت پرتا دا اغزینی نشی تنگی دے چوی با ترسو پوری چا خبر نئی کری، تنگی دے نشی دا دیون دا پا ساد جور شی، اغه اعلانونو ته ضرورت نشته، وی خدي ته وای هغه به دومره په سپیډ باندې خورګي، ورته وای خورای تا ته مې خو جته بلې توانه وای، هغه بلای شي کور کې به وای تاسو ته خو تاسو بلې توانه وای، هغه به بلې ته وای بر پدې کې به ټول خلک خبر شي، هر یو به وای بلې توانه وای بلې توانه وای، ولې نشي ټینګېره پمنا شوی په دې باندې خارق راغلی، دا به ټینګېده نشي. دا الله ذکر کوا، دا الله د دین خبرې کوا، رازونه پټ ساته ولې خبر خورې. فرمایي ولولا فضل الله علیکم ورحمته، کچری نوې په تاسو باندې فضل الله تعالی ورحمته ورحمت الله تعالی، فضل اللہ لمراد قرآن عظیم دے کا قرآن عظیم نوے ورحمته او رحمت نوے پیغمبر اسلام نوے نبی علیہ الصلات والسلام نوے راغلے نلتبعتم الشیطان نخام خاتا سبتا بداری کریوے دا شیطان خداد اللہ فضل لے چی منت قرآن راغلے دے داد اللہ فضل لے چی پیغمبر اسلام منت اللہ رب العزت مبوس کرے دے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ وَخَامَ خَالِ وَبَاتَ بِدَرِكِ وَهَدَى الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا مَغَرْلُوك خَلَقَ غَبَا بَچْ بَاتِ شِوِيْوِيْمْ إِلَّا قَلِيلًا يَا دَمَكِّ سَرَ وَلَغَوَا يَا وَلَوِلُوا إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ کل چراشی او خبر دا امرنا یا دا یرنا دا من یا دا یرنا اذاؤو بیهی نو دوی خوری اویل را الا قلیلا مگر لوگ خلق دا سیدی چاگا خبر نخوری اغا پت را ساتی یا دا دیق پلزی سر و لگوا چی ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته اغا فضل اللہ چاہا قرآن دے رحمت اللہ چاہا محمد علیہ السلام دے چی مشرب بالایمانو لکا دا مخ کی دا دین اسلام نا مخ کی دکم کسان ایمان باندی مضبوطو لکا ورقا ابن نوفل دا غواقلا نورم پکی معمولی معمولی لگو دکسانو چاہی عقیدہ دا توحید و آغا داغ جہالت پا وقت کی داغ ظلمت پا وقت کی آغی پا دین باندی کلکو الا قلیلا ولیکن قلیلا منکم یحتدون بیعقوبکم اغلق خلق پا ہدایت بانیویا الا بقایا من اہل الكتاب مگر اغا باقی پا دشوی لوگ واندی خلق دا اہلی کتابنا نلتبعتم الشیطان خاما خادی و باتا بداری کئیل شیطان الا قلیلا مگر لوگ خلق فقاتل فی سبیل اللہ تاسو جنگ وی فلارد اللہ تعالی کیم آبل امر دے ترغیب الجہاد جہاد تا ترغیب ورکی امر دے پیغمبر تا چی و جنگی گا میر دا جماعت تا وی چی جنگ وکا جہاد وکا فقاتل فی سبیل اللہ جہاد وکی پل ارد اللہ کی جنگ وکی پل ارد اللہ کی لا تکلف الا نفسکا تکلیف نشیا چولے تکلیف کی نشیا چولے کڑاو کی نشیا چولے مگر فلزان بلچا تا دعوت ورکا ترغیب ورکا بلچا بانی کڑاو مورا چوا وحرز المؤمنين او فردي او باتيزي ورقوا مؤمنانو تا يعني فوجي برتي جاري ساتا ترينن جاري ساتا خلقو تا ترينن ورقوا عسى الله نزدد الله تلا اي يكف باس الذين كفروا چبن بكي جندا كسانو چاغا كافران دي بل بوسا تی جنڈا کسانو چاکا پیران دی یا ای کفا بل بکی باس اللذین کفرو روڈا کسانو چاکا پیران دی واللہ اشد باسا اللہ تعالی دیر سخدے فائتبار دا جنگ باندی فحیثیت دا جنگ واشد تنکیلا او دیر سخدے فائتبار دا سزاور کولو کی مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً أَسُوكَ فِي مَلْغَئِكَ أَغَشَاشِ بَيَانَ وَكُشَفَاعَةً حَسَنًا أَغَ بَيَان دَ خَيْر خَيْر قَايِ اوغلا دَ بَر انسان شَفَا أَسَل كِي ذَو تَوَي مَلْغَرِ كَوْل تَوَي خَلَ كِي وَي دَ وَي خَنَا وَي دَ زَمَا شَفَلَا دا زی وی تنشی اغسطه وی دلتا زمان شفا دا ورطا نو دا دی وجه نوی چی شفا بل ازمکا بل ازمکا زان سر را مرگری کئی یو کوٹا زان سر بل کوٹا مرگری کئی نو شپ اوی دوو تا اواتر دا دی مقابل دی نو چی کل دقا مانا تی واقلی نو بیادا سی مانا کوا مئی اشفا شفاعتن اغا سوچی ملگر کو زان سر شفاعتن حسن اغا ملگر کو یعنی توحید بیان دی ورتا وکو خمل گره دی تیار کو یقل له نصیب من عام نو دد د پارا بای حصہ د دغینا یا دا مانا وکا مئی اشفا شفاعتن چاچی خبر وکڑا اغا خبر د خیر خواه یقل له نصیب من عام نو دا دا دا پارا بای حسا دا دغینا ومی اشفا شفاعتا او چاچی اغا بیان وکو اغا بیان بدو بدخواهی بیان وکو یکل لہو نصیب منها نو دا دا یکل لہو کفل منا دا دا دا پارا بای انڈے دا دغینا د د د پارا بای بوج د دغینا د دغی بوج با پد باندی یعنی د بدخواهی دعوت دی وچلاو غلط خبری نشر دی وکو استاد پارا پاغی باندی بوج دی آغا با پتا باندی انده استاد پارا با اوبالی دعوت دی وکو خمل گره دی تیار کو دعوت کار دی وچلا و ملگره تیار شو او کنا اللہ رب العزت تعالی اجر درکی که ملگره دی تیار کو نو دیر اجر دل درکی که تیار دی نکو نو هم دل اجر درکی دلتا روح المعنی اغیو خبر کری دا اغوی چه کفل او نصیب نصیب حصه توی یعنی من جا ابل حسنتی فلهو اشرام صالحا چا جی پیونه کئی باندی رات لوکر اللہ بے ولا پلس باندی بدل کی او کفل بدی سیئا اغا آغی توی کتا یو بدی وکران اغا با فمیسل لی آغا ندوچند کیگی وس نصیب دے او کفل کفلون دے دا دوٹا کی دی دلتا نصیب حیثی توی او کفلون دا بار توی یو دے حمل یو سرلی بانی یو سرلی بار و تڑی یعنی آغا جوئی حمل جوئی یو تاعتا یو بوجی بل طرف تا بلا بوجی کفلون دا یو یو یعنی یو بوجی نو کتا چری دا بدی خبری دعوت و کوچاتا لکا مثلا دا بواقرو چی فیلم لگی دره ره ترا پاسی دی علا کراش فیلم لگی دره ره آغام دیرا پاسا و پا فلم ورق لی نو دا کفلون دا یو بوج دی ردوانو دا پارا دا بوج دین دی دارا چنی منی مستدا روح و گناه با دتا میراوی گی دتا میراوی گی دوانو تا با یو شانتی گناه میراوی گی نو دی وجه نا دا بدی خبری افشا چر تا مکوا آغا بستا دا پارا آغا بد ذریعه جوری گی او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا نا چا تا پوس وکو دا دی آیات کریمه بارا کی ورطا وی چی آئی ابن عباس آگ مئی اشفا شفاعتا حسنا دا دیس مطلب دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورطا وی وی مالها مفسر غیری وی زمانا سوا بل مفسر نشت دے پا دی آیات کریم باندی وی زفا دی آیات کریم باندی دیر خفویگم زمانا علاوہ پی نور سوگ نپیگی دا معنا نه چې یعنی څوک بل څوک پی نه پوهېده هغه کم چې پوهېدل هغه وفات شوي و یا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه عراق ته تللی و په عراق کښې و هغه پی پوهېدو نو دا ورته وایي چې زما به زمانې په شانتې بل هیڅوک په دې باندې نه پوهېږي هغه وایي وایي نزلت بالجهاد دا د جهاد باره کښې دا آیات راغلی دی نو مانا دا سکیا وی مئی اشفا من امر بالتوحید وقاتل اهل الكفر وی چاچی امر وکو پا توحید سرا مئی اشفا چاچی امر وکو پا توحید سرا شفاعتا حسنا اغا امر خیستا چاچی بیان وکو دا توحید اغا بیان خیستا یکل له نصیب منا نو دا دا پارا بای حسا دا دینام ومن یشفا شفاعتا سیئا چاچی بیان وکو اغا بیان بدو یعنی زد دیو اخلا چاچی امر وکو پا شرک سرا او خلقی بنکو دا جهادنا دا دی مخالف کاری وکو یکل له نصیب منها دا دا دا پا یکل له کفل منا دا دا دا دا پارا بوج دے پا دباندی وکان اللہ علا کل شیء مقیتا او دے اللہ تعالی پا ہر شیز باندی قدرت والا قدرتن والا قویو اللہ تعالی دے نو بیاولی تخیر خواہی کار نکے بیان دا توحید ولی نکے بیاولی پا شرکیاتو کی آرمی نو دا مانا چی کم دا چاچی امر اوکو پا توحید سرا او جنگ اوکو دا کافران سرا غرائب القرآن دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو دا قول نقل کرده مدارک هم دا لکلے دے نو مئی اشپا شفاتا حسنا وزدوهو مئی اشپا شفاتا سیئا دا داغی مخالف دے وکان اللہ علا کل شیء مقیتا دے اللہ تعالیٰ پا ہر شد باندی قدرت والا بیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ كَلَّشِرَاشِ تَاتَا يَوْ أَمَرَ دَ أَمَنَّا يَوْ خَبَرَ دَ أَمَنَّا أَوِ الْخَوْفِ يَا دَيْرِنَا أَذَاؤُ بِهِ نُذِبَ قَرِيحَ غِلَرَا وَلَوْ رَدُّوهُ كَشَرِدِ وَدَا وَفَسْكَرِهِ إِلَى الرَّسُولِ فِغَمْبَرْتَا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَوَرَخَ مَنْ دَانُوا دَ أَمَرْ دَ دِيُنَا لَعْلِمَهُ الَّذِينَ نُخَامَ قَبْوِ شِبَيَا قَسَانْ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ جِتَحْقِيقِ كَرَيْرَ دَ دِيُنَا مِنْهُمْ دَ دِيُنَا يَسْتَنْبِتُونَهُ جِتَحْقِيقِ كَرَيْرَ دَ دِي خَبَرِ مِنْهُمْ دَ دِيُنَا ولولا فضل الله عليكم ورحمته كنوى فضل الله فتاسو باندي ورحمت الله لاتبعتم الشيطان خامقا تاسو باتا